الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة شعراء کی درم واقعة نوح علیہ السلام بیانی اول پیغمبر چی دنیا تے شریعت راوڑے ہو نوح علیہ السلام هغه اول پیغمبر چې دا په قوم باندې عذاب راغلی و چې مخکې دې نه عذابونه نه وو دا قوم د نوح علیه السلام اول پیغمبر هغه چې دا هغه نه مخکې شرک نو په دنیا کې او دو په وخت کې شرک جوړ شو نو الله دې راولېږي او شرک درد د پاره اول د نوح علی السلام په واقعیا کې د هدایت او تعلیم چې د یو پیغمبر تکذیب د ټول پیغمبرانو تکذیب دی ځکه چې دې کې الله رب العزت ویلي چې قوم نوح علیه السلام پیغمبران دروغجن کړل راوی خو یو پیغمبر دروغجن کړو نوح علیه السلام او ټول پیغمبران خو هغه تنور لګل شي دا خاص د دې حکمت لپاره وای چې د ټول انبیایو دعوت او مسله یو و او چې یو پیغمبر تکذیب وشو نو د ټول پیغمبرانو شو زګاری په مقصد کې دیو بل نه جدانو او دعوت کې دیو بل نه جدانو د ټول یو دعوتو هر یو خپل امت ته د الله د اولوهیت او د وحدانیت دعوت ورکړو اور پسې به د انبیاو اصول بیان کی یغیل الله رب العزت دی پیغمبر سره دی نبوت او رسالت سره سو اصول ورکړیو چې په دې طریقه باندې د خپل امتونو اصلاح وکوي آیاو اصل او قانون دا چې ول دي د الله توحید تروبلې او ته وای چې تاسو ګورئ د مخلوق نه یریږي کغه انسان دی کغه جن دی کغه نور داسې دنیا کې سو د خیر او برکت په نوم دی او د دې قوم شرک خوم دغه چنیکان بندیانو مړ شویو داغی تصویرونه جوړ کړیو چې په سورته نوح کې بیا راځي پینځه ود او سوا او یغوس او یعوق او نصر د نیکان بندیانو په وخت کې او ټول د دنیا نه رخصت شو نو قوم ورپسې ډیر خپاو نو ابلیس پوشو شیطان چې دی وخت کې دی اره خبرې ته تیار دی داغی پینزو کسانو تصویرانی والا جوڑ کلو او ریولو کیه خودو نمیلمو پا شکل کی راغی سپین گیره حویوی چی پتا سبان دیر غم جنیم وزما خو نور وست نکی گی داغمی تا سرام در دیده ها چیدی تا گوره لکوٹی غم با هم بدلی گی بس دغارون بے قدم آگی کی خودو بیا بسل کال پس راگی اور تبیوی چی گوره استاس و مشرانو بددی عبادت کو او تاسو اینکو ہے تاس داگی نخب ہوئی گئی نو بس ورویلول پا عبادت باندی داغا وقت ندا عبادت شروع شوی دی او داغی نیکانو بندیانو پا قبرونو باندی یہ خیو دا تصویران چی دی قبر کی دا سڑی دی دی قبر کی دا سڑی دی بس دا سشولک جی دی تاو سر خبری کئی او دی تاو سر سلام کلام کئی ہو تستا سو سوال اوری او قبلیه د شرک بنیاد دغه د قبر نشورو شوی دی نوح علی السلام نه نیم سو کاله هغه پوکلو هټ پویدو بس علاج یې داو چې عذاب پیرا نو په دې بیان کې با د دعوت طریقې د انبیاء او ذکر کوي چې دعوت اوی د توحید ورکړلو ابدیو ته خپل طرف نه ډیر د اعتماد خبرې کړې وي چې ګوره کفما باندې ستاسو کم قسم شکی ویل شي د ذمہ كذبت قوم نوح المرسلين دروغجن کو قوم نوح علیہ السلام پیغمبرانو لرا یو نوح علیہ السلام یہ دروغجن کلیو لیکن دیو پیغمبر دروغجن کیا دا سیدھا لکه د ټولو پیغمبرانو دروغجن کول ځکه چې د ټولو انبیایو مسله یو او عقیده یو او دعوت یو اذ قال لهم اخوهم نوح یاد کې چې کله وې دي تا ارور د دي نوح علی السلام روریه او د قوم په لحاظ سره دینی رور ولی نو ځکه دین کې وجودا جدا و دا دین اسلام او د قوم دین کفر نو دینی رور ولی خو نو مطلب سنا د قوم رور ولی چې د نوح علی السلام د دې قوم نو کنه په خاندان کې پرشتہ کې عزیز ولې کې تغیرور څه بل زین نو راغله الله دا غي د هدایت لپاره منتخب کو او څنګه ټول پیغمبران بنديانو په دې زمکا پیدا شویو دغه سي نوح عليه السلام وو په دې معنی سره او ته اخوهم ویلي چې څنګه قوم داغي اخلاق او داغي عادات او داغي د دنیا ټوله کار روايي هغه د نوح عليه السلام هم وکړ کلا چوی دی تارور د دینو علی السلام الا تتقون تاو دل نه نه ریګه تقوا ذکر کړی الا تتقون ځکه مشرک ایدا غسیاد خدای نه ریګه ځکه وسره شرک کوي کنه ځکه حکم نه مانی سبوج پی نئی دا اللہ طرف نا سخوف ور سر نئی سغم ور سر نئی نو یرا دا کم زین راشی یرا خو انسان دا آغا چانا کئی چی پوئی گی چی ددو پا ما باندی قبضہ دا ددو پا ما باندی غیبانا تسلط تے زما مرگ او ژوند د په اختیار کې دي زما مرز او صحت د په اختیار کې دي زما نفع او نقصان د په اختیار کې دي داغه نه یری ا مشرکین د الله رب العزت نه دا تمه واسري نه ساتي د دې لپاره نور په دنیا کې منلي او بل کې د عقیدای چکه الله رب العزت ډیر قدرت والده ډیر زور والده خدا مونږ چې وی چاته ناس مسلمان ناس دی وو ته زمونږ لپاره مينت کوي کنه دا الله نه ځان بچکول لپاره دغه ذریعہ لټولې و بیا ته نه یری ځکنه چې دېشته نه مونږه نه یری کوی نوح علیہ السلام ورته لوم پیدا خبره کوي چې د دین اصل بنیاد تقوا ده زړه کې د الله نه یره کول هغه پکې نو ځکه ته وی الا تتقون ولنه یریږي تاسو د الله نه مشرک دارس نه یریږي کاسې و تاسو شی واوري را واوري اسیری پیخی و توکی دیوی ارد دا زیرہ تدرون گنتی معلومی گی دا خالی ندی وی خوا دسنا یا بچا ناس تکڑی دا زی یا با دیدے کی چرتا سوک ولی ولیکن قبر مبر بے روان شوی از مکا پیوان رشوی دا شیطانی وسوسی دی خلقو خواه اس پینڈا گا باندی با دا شوی دی سواد کے او پیرو دلیوانو پیرو بیوتا بی دا غدغا کار پس موریدانو پوگا گرزاو ذکر نشد آکی دی بیر مشر نو بس جب کم زیکی بی ہم ساکی خود جدا دے خبر جوڑ کے ما تبیگا خوب کیو ولی راغلو ابھی ویچی خلق میں بھی عزتی کئی گرزی را باندی مخکارا کا اس بین ڈاگا بے خبر جوڑ کا زیارت او جنڈی بے پودر ہو لی دا شرک مرکزو نے جوڑ کلی پلی لیونے کی خلق یریگی دینا کنا دا یو قانون دا انبیاء و چاولی مسئلہ کولا نمخلوق لے پزل کی دخدے یر پیدا کولا چی داغنو یریگی آسا دویم انی لکم رسول امین بشک از ستاسو دا پارا پیغمبریم امانتگر ستاسو دا پیدی دا پارا ستاسو دا خیر دا پارا راغلیم نما تا بالکل دا دشمنے پا نظر مگو رہ گو رہ خوا لکم زما تاسو سره کار دی چې تاسو خیر فایو کم تاسو د شرک او کفر نه بچ کم رسول يم استاد يم د الله طرفنا امين يم امانتګر يم پس باندې پدین باندې چې چرې و تاسو سره پدین کې دوکان کوم لبجب بن کوم خلک څومره لبجب کوي اصلی شیعت نا پناہ کری او دا زاننو تا خبری جوڑی کئی دا کار خلی دیکھ سوال او جکم دا اللہ طرف نا پیغامی اغیت نا پٹ کری دا خیانت تی کنا سمرلوی خیانت تی او دا با قیامت کی اخکارش کنا خوا چی سمر خلقو د دې امتونو سره خیانت کړې ده او تیار کی ساتلې دي خپل خپل مقصدونه پکړې دي مالونه او دولتونه ته حاصل کړې دي هغه جزانه دغه څه په تیار کې پرې شي رسمونه او ریواجونه او تمخ کې کړې دي جدا کاوه ادا کاوه یو لسم مې راوي دې کې ډېر ثواب دول سمه مې روي دا د اختر په شان ته اختر نه متزياته کړی دا چې دین نو هغه وته دین جوړ کړی چې دا دین چې کوم دینو اجزان داغې نه اړو خبر پیدا شو عمل شو او د دین نه خبر نشو وسومشته نو علي السلام وینه زبا چرې تاسو سره خیانت نکوم چلاره بول عزت مال سره کړی دي هغه تاسو سره سو ما هغه تاسو حق دی یو دیم دا دی چې دنیا په کار کې مستاسو امانتګر یم کڅوک په ما باندې اعتماد کوي کنه هما سره امانت کړی نو خیانت به پکې نکوم چې سیر اکړی نه قبول نو امانتګر د دین او امانتګر د دنیا ټول قسمه امین ته نمرات دي امین په عربی کې خزانچی ته وایي دا نو مخه کنه خزانچی خو بل جبا ده امین وته وایي ځکه چې تنظیم جوړیږي هغه کې یو اميري بل نائبي بل ناظم اعلی بل نائبی بل ور سر امینی کنا خزانچی تا دی ضرورتی تنظیم کدا ضروری سی دونا جی کنا پکم حبرا چه امانتگریم ناغوار دیر پکوار سر آغد و خبری دی فتق اللہ واتویعون دا اللہ نو یری گئے او زمان تابیداری وکیں دا اللہ حق پتا سبان دیدا دے چیغا واحد لا شریک اومنے او زمان حق پتا سبان دیدا دے چیما پیغمبر اومنے اللہ را دے گلے ما اخپلا نیم را گلے دا آیات نمالو مشوا چه انبیاء علیه الصلاة والسلام چه دا نوح علیه السلام نیر آواخلی نو تر اخیر پوری سوکو جماعت اشاعت التوحید والسنت قرآن پخپلوی کن دا خوص دیکھ سپٹ پنا نشتا دے یو ذلنوی بیام ورتوی چه دا مسئلہ گوار ناشنا دا اوس دې کې چیرې ده نن شي یو ځل دا دې ویلي چې فتق الله واتيعون او بیا رستو بیا ویلی دی نو دو دلی ولی ویلی دی دا دیو جنا چی او یرد پا عقیده کی دا با ام دا اللہ نکی او دو ام قسم یرد پا عمل کی دوار بغیر دا اللہ دا یرنا نشی صحیح کے دیکھا که پا عقیده که ده خدای نیره نی آغا عقیده صحیح نده که پا عمل که ده اللہ نیره نی آغا عمل صحیح نده نو دو دلی زکوی نی نو گور توحید او سنت ده انبیاء و دعوت ته او دا چی روست کم جماعت تا نصیب شو نو دقا جماعت ده انبیاء کرام ده اشاعت التوحید و سنت دچا جماعت تے دا انبیاء کرام دلیل سدے قرآن پولیس دا باکی شک دے سو فتق اللہ و آتیعون سمانا تیمانا اوکا کنا خیر دے او یرے گئے دا اللہ نا اگا یوگنے تمام ضرورتنا و حاجتنا اللہ پرکی دا عقیده و ساته و اطویعون او زمان تابداریو که چه زسو کم زد تصو امناق عمل کوه باقی با اللہ رضا کیگی دزان اگور دین جوڑ نکه اگی تا دین نشوی لی اگی تا عبادت نشوی لی اگو رسم رواجی دا بنیادی مسئله و چیز نوح علیہ السلام نے راواخلی تر آخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دقا دعوت ہو دیکی پرخنے راگلے وما اسألکم علی من عجر نوارم ستا سنا پدی دعوت باندی پدی دین باندی پدی خدمت باندی سا عجر او عوضم دا با هر یو ویخا دو انبیاء و واقعات تی و هر پیغمبر بداوی چه نگوارم نگوارم گوره و ما اسألکم علیه من عجر ده خود دید و جنویلی چه اکثر خلقو تا دا دین پتابداره که دار کاوٹ جوڑ شی چه یریگی چه ده خوص سنوی پاسه نه چمون رو رو را نزدی کی زانتا او کتا را بانده واچه ویا وده پا مونگ بانده بوجو نک دی کلبوی چه داو که کلبوی چه داو که کلبوی چه باطل پرس مولا دا کاری کنا ده پاول کی وی ننه فی سبیل اللہ دور داوی تا خوز مونگا کار دیو مونگ دا علم دا دید پارا کڑے دے مونگ چا سکو نفی سبیل اللہ با. اب یا جرستو چی نفی سبیل اللہ بلسی خلق تانگ شا ما زلی ترانگلی لرکلی نوی نوی قاریان دی چا صرف منز قدر کولی شی مخی او درې دیشی منز کولی شي که پکولو الحمدلله ولوی غټ مولا نه دی پکار غټ مولا خو یې مونږ تیخت لره اوست ضرورتونه نه پوره کی ادا خو یې جمعه ته ډاک لیبر بورډ نه دی چې علاج بوم د دین یو فند بوم ول ورکول واری ریال با پکی امراضی او دی که ارسشتی گا غی که وردو رسیدون نیشتا خواه لکه دیگی جس امراضی کسو کباری نو اغا پسی با وقت پو وقت داگا کئی چه ترازی نو داگا دا سر راولا بیاوی راڈو گلے وری چه اکم دی ترسیدی لی دا خلق بیا داگا مسلمانی داوی خود غرض خلق نه انبیاء او زکه دا مخ کې کړی راخه چې ما اسالکم علی من اجر یری گیما سوالم نستا سنا سره د دین غوري چې مخ کې ویلی چې نه غواړم او بیا ما ظالمانو په اعتراض کړی دی چې وره مونږ نه یو تیار ولی سشته نه د دوینو نو کدی اوس غږ نه کوي خو خامخا مجبوره بشي اوګه بشي بیا مونږ ته ولاړې لاس به نیولې د دسودی وی کنه ته ویلو سره هود کې نوح علی السلام ورته وی چې اسم نشتا او تاسو ته لاس نه ني سما تاسو تر درغلیم چرتا کوڅه کې مې आवाज کړې وما اسألكم علی من اجرم نغوانم ستاسونا پا دی دعوت باندی او پا دی دین باندی او پا دی عبادت باندی سعی وزم من اجر سشین وار ند خوراک و ند لباس و ند رہائش مکان ند علاج و دوائے من اجر نچر تا دتلو راتلو کرائی کنا دار سو پکشته کنه ولی وی دی کلی ته چیزونه ځان نه مده ټیکټ اخلي ټیکټ وله کاوه کنه ډیر خبرې دی پکې دا سمانو کاری دا غره ها من اجر نه غواړم ان اجر الا علی رب العالمین ندی ای والزمان د دې خدمت او د دې دعوت او د دې بیانونو او د دې تقریرونو مگر پاغه ذات او رب العالمین دې ارز وسره ډیر دي خزاني اډکی دي زمادا اجر یو غفور کول شي ابل سوکنا د دې هډیر لوی اجر ده کنه ښه حدیث کې رازي نبی علیہ السلام حضرت علی توم وی ابو ذر غفاری توم وی بل توم وی چکه ستا په لاس باندې الله یو تن ته ہدایت وکم نو د دې اجر د دنیا او د مافیا نډیر دې یو تن اجر خاص هم بیا وی چې دا اجر تاسو پوره کول شي دا یو الله پوره کول شي زکه زده بل چا نه مطالبه نکوم ځان لا عاقبت نه خرابوم او چې سره د اخرت غم نه منی نه دا آخرت نمانل دی بچر آخرت پو صحیح مانا کی چا مانل دی چا الحسنت بی عشرم صالحا چا دا قرآن یو حرف دی ہوئین لسبت لی دل اللہ در گئی ادا سے ورپسی بزا نکو بدی باند دی یقین وی ندی بدا دمر لوی عجر و دمر لوی درجی و مرتبی و دا بدی نن پدی سی دنو باند خراب ہونی مالے سرسائے را نکلاو مالے نکاہ کے را نکلے مالے دے کے را نکلے خدا خودی سرد آخرت غم نشتا ذکر طول عبادات خرس کلپ خلق بان ندیا جر زمام اگر پر عبد مخلوقات نداد انبیاء پر وصول کی یو مضبوط اصل لے یو قانون دے سر انعام کی ورطا ہدایت ویلی دی چولائک اللذین هدى الله فبهداه مقتدی دغه پیغمبران چې ذکر شو اتل سپورې دی ته الله هدایت کړو نو د دې په هدایت او اصول په سر روان شان وهداه مقتدی او اوایا قل اسالکم علی اجرا هلته وتوی دا دی اصول داو چې د بندنه تم اثر نه وا پا قومون ډیر سختو پزلونو باندې د تاسو پیغمبرانو تابعداري نه کوله فتقوا الله واطيعون بیا وتاوي خبره یاد ساتای وي ښا وې ریګه د الله ناو زما تابعداري وکم زما دقه دعوت ته سڈیری خبری ندی چی گنی تازو پی پوئی گئی نا دلا نیرو کم ام پا عقیدہ کی چی مخ کی ذکر کو ام پا عمل کی چی دل تے ذکر کو واتویعون او زما تابداریو کے ہر عمل چی کوئیں زما پا طریقے کوئیں زما پا سنتی کوئیں دین نم دا توحید و سنت تے دا عقیدے و دا عمل لے دا نوح علیہ السلام بیان و خپل قوم تا نو سرا شداغی خبر او آورا بلکل تبوئی چی دیوالونو تے بیان کرے خوا دمرا پیسا سر ندشو قالو انؤمن لکا واتبعک الارزلون اوی قوم نوح علیہ السلام ولی مونگا ستاپ خبر یقینکو چیتا سوائے نمونگ باغا منو او حال دادے چستا مرگری سوک دی تابیداری کلی دستا خلقو چی پا مونکی رزیلان دی تو پا دیبان نملا تغلی لا رزیلان داربی و تغلی رزیلان و تا دو و جنوی مپسر ہوئی یو دا دیو جنا چی دنیا پا حیثیت سرا دا هر پیغمبر مرگری اغا جزان فقرا دا خده ملنگان بس او سرمایه دار خلق خودی تدیر سپک گوری کنا دا رزیل نو تبل نم ناخلی ولی اغا جز تپوس نشی کولی کنا جرندگلی غو پکوی موزکی او تا رزیلانوی چی پا نظر که دیر سپک رات لن او دا هم تا دی سرمایه دار خلق یا عقیده ای خواه چه غیو گوری دیتا نیو بلتوی چه مره دا دا بدا ملی دا وجه نداس دی دا عمل بخو دا اخلاق بخو دا بدا سو گتا گی کردی دا دا وی دیر بدا مل خلق دی دا دی حال نک خبر شوی کنا دی په دغه باندې ورالې ښا وی د دې ته چې کوم فقر او غربت کې مبتلا دي کنه دا وی د خپل بدعمل د وجه نه کوم ته خو پته نشته ته دي دا کې دی ښا زکه او تارزلون وی دي دویم د دې وجه نه چې نوح علی السلام ته وی دا وی مون ته معلوم دي ته د دین نه خبرو ته خو یې چې دی ما سره مرګري شو تش په خلی باندې چې مونږه مؤمنان یو کلمه وایو او دې ستا په لو کې نه دی مرګري په ځل کې ستا مرګرتیا نه کوي دا رزیلان وای دا وي مونږ ته معلوم دي دی مونږ سره لوی شي ویو پیدا شي ویو او ته په دې باندې ملیا تاړې ګور دا نسبتونه بیا ته کول خا چې دې ځل نه غواره ستا مرګري نه دی وَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ او دا معنی زکا بہتر دا جروس تو آیات یہ تائید کی خوا حالا اوی نوح علیہ السلام پا جواب کی وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا تَسَ عِلَمْ دِ زس خبر ما چد دی سا عمل لے چتا سوائے دا دیر بد عمل لے زده دی ده عمل نس خبری ما اتاسو تی نس خبری ده دلون حال اللہ تا معلوم دی خواه ده دعوی مکوه ده دعوی ده روغ دی ده دلون حال اللہ تا معلوم دی امونگا ده دلون زموار نیو مونگ تا اللہ دان دی ویلی چکل تاستا یو بنده کلیمو ویو زن تا مسلمان وی نوې چوې په دا باندې اوسشي اپریشن ولاو کې چې دا خبره د زړه نه کړې ده کنه دا علم خو یو الله ته دی د دې وجه نبی علیہ السلام اسامه ته زور نه کړې او اسامه ته کني سوره محبوبیه ولی اغیر لگلیو یو جنگ کی یو قوم پسی او کلا چه جنگ شروع شنو یو سڑے ہو کافر ناغذ ونی پشا پناو آغستا اسامو تطور روارو ناغذ ونی پنا شنو نو چه دے بار پسی داسو شنو ناغذ با داسو شنو چه دے با داسو شنو دیر پسی با چل لگیا ہو او اغا کلمہ ہوئی چلا الہ او چې د کلاس چې نو سره ته نو ورځو چیرانه نو صاحب کرام نبی علیہ السلام ته وی چې اسامه خدا چلو وګوره انو امیرونو امیر ته وسوک سویل نشي موږ ته نشوي نبی علیہ السلام راو وخت او ته وی چې تاریخ ادا سکار کړي هغه یو یولي وی دا هغه د یری نه ویلی و دا خو زما توره ولی ده نو یې ځکه کلمه وی نبی علیہ السلام ورته دا وی چې هل شققت قلبه نه تا باول دا غزلت قتلو سینه باندې ولا پړانستی و زړه باندې ولا قتلو چې د یاري نه ویلې یا کنه د محبت نه ویلې علاوه د بیا قتل او کنه د دې تاسو مطلب سو مطلب د پیغمبر داو چې د زړه د حال نه یو الله خبر دی ته زړه د حال نه خبر نو دی وجه نه مونږ ته خدا حکم دی چې کله یو بنده کلمه وي نو بیا به تی نتورا واخلی واپس به گزار به نه کوي ځکه چې په دغه کلمه باندې ته مسلمان شوی کنه ستا مال ته امن دي ستا وینې ته امن دي ستا اولاد ته امن دي ستا عزت ته امن دي نو چې هغه دا کلمه وینو هغه بل شان د کده کلمه ده چې دا تعالی دومره پارس په امن درکړې دي نو هغه له امن نه ورکی نو مونږ ته حکم دار چې بس چا کلمه وي یا سبحان الله والحمد لله وی چې نور سوال نه ورته خپل مناسب نو بس بیا حکم دار چې بده به گزار نه کې ځکه به هم بر خویلی چې د جنگ کوم تر کمی حتا یشهدو الا اله الا الله چې دا کلمه وی بس زمو جنگ به بیا ختم یې غسره نو ګوره دې صورت کې خصوصي دا خبره ده نفید علم غیب چې نوح علیہ السلام هغه وخت کې وی چې زه په غیب نه پوهیږم ولی د زړونو حال غیب دی هغه الله ته معلوم دی زه څه خبر یم د دې او خو چې دې کوم کلمه ویلی وا او ما سره اقرار کړی دی ما ته د دې دا خلق قبول ده او منظور ده مونږ ته دا حکم دی بس مونږ ته دا نه دی ویلی چې د زړونو حال معلوم کې دا جمله د ډیره د کمال قال او نو علی السلام وما علمي یا د استفهام معنا دا زما سه دم دې وما علمي زه څه پوهیږم بما كانوا يعملون چې دې عمل کوي مو خدا سره نه کوي چې پارم ته ډکو چې اسم والد سکنا پیشا ننم دا کارونه نکو چې پارم ډکو بیماکانو یا ولون چې پیشا دې صدا بس چرآشي کلمه وې دا زموږ مرګره شو چې توحید او سنت قبول کړي دا زموږ مرګره شو دا خو جرستو فتنې ډېرې پیدا شي کنه او په هر چا باندې ته یاريږي نو بیا ټیک ده پارم ولور کا تیر زمونږه اعتماد نشته دی نو ته دا پارم ډکای غواړي او دا حلفیه بیان چي دی په دې باندې دستخط کوي غواړي دا زل خبرې نه دي زل خبرې جدا ده ها هغه الله تصپاري چې الله مون کو دور او کړو چراوم وستو او داخلوم کو د جماعت یو رکنم جوړ کو انور یا الله ستا کار دی توله تقویت ورکی او توله توفیق ورکی او ته په دې کې رسوخ پیدا کی او الله کار دی نشته دې علم زما باغ عمل چې دی کوي هغه علم الله ته دې مونږ داږي ذمہار نه یو ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ندی دا حساب کتاب د دی دا خلوی حساب کتاب دی دیو یو تن حساب کتاب چکے باقی غدیر وقت لگی ندی حساب کتاب د دی مگر پرب زمان لو تشعرون کتاسو کی شعور قدریم تا خود دیو بند بیزتی کول دی چه اغا اوی کلمہ اغا اقرارو کیا اغا اوی چیز دی جماعت کے او دی عقیدہ کے دی کی شامل ما اتی بیا آلے را آلے نو بس مطلب با دی چی بیا واپس سی دور شعور اللہوی تازو کے نشت دے اسلام صرف دقا واری چی اوتن اقرارم باللسان چی بجبان دے اقرارو کی او دی دا پابندی دا او تصدیق د زړو کې هغه وایي چې بس د زړو نه وایي مانه مونږ وایو بالکل الله عالم دی تاسو له مجادله کې او سوره ممتحنه کې راځي ځکه ته سوره ممتحنه ویلې د امتحان ولي د مکه نه با چې څنګه نارینه او هجرت کوه مدینه ته نو زنانه بم راتلې ډلې ډلې نو چې رابلې نو دا غي څه پته لګیدا الله رب العزت حکم راولېګو چې امتحان ته واخلې دې زنانو نه امتحان واخلې هم ته هینوونه څنګه امتحان چې ته دې مدینه ته سل راغلې خپلوان دې اونداري ملاقات ته راغلې او یا چې ستا خپلوان راغلي پاره یې پسې خپې نو اغیل راغلي یا چرته دې مدینه کې دې سو خوخو نو باغې پسې راغلي یا دلته کې خاون سره جنگ کړې نو ذکر او تختی دې دا تختی دې لیکو او کنا دې ایمان په وجه راغلي چې ایمان راوړي نو بس چې غیب او ته وی چې نه نرا تختی دلیو نم خپلوان شتا نم چا سر ملاقات غرض دے او بس ایمان روڑو مون غلطی شوی دا چا غلطا ام پدی پیغمبر ایمان رانا وڑو نو دا مونگا سزا دا چو دری سو میلی اور پسی رازو نو چی دا بیووی نو اللہوی بس دا مومنانی دی سر دا ایمان والاو کارو کئی چی سنگ دا مومنانو سر کار دی بیا واپس مپری دے دلتو اثر والا انتظام ہوکے کسوک اثر رشتہ کینو رشتہ ہوکے ودی باندے ٹول احکام دو مومنانو جاری کی گی اللہ آلم بی ایمان نور دی ایمان نا اللہ خبر دے اگر تپوس مکہ اللہ تا علم دے و جدی سووی نو دا اگر مناسب کار ورسرکا وے نو نو دا خو علم یقینی ندے زون قدرے دے خداوم په بعضی مسائلو کې ما قبول لخه علم په مرتبه د ځوان کې په ډیرو احکامو کې چلیږي وما انا بتوارد المؤمنین نوح علیہ السلام وی استاسو دا مطلب دی چې دې دا مرګریم د ځان نلري کیو مونږ هم په ایمان راوړو نه یوازې بشي تاسو هم خیر یې نوح علیہ السلام وی چې ما ته نرسېخه نیم زو شلون کې د مؤمنانو لره کتا سو تر ذل وای کار سو وای زو ته مؤمنان ویم ا مؤمنان سوک شلینا مؤمنانو پس خلا پټی وباسي چې کوم ځای پیدا کیږي ادي دا چل جوړ کړو ها چې مونږ وته د دې په سر باندې دا وګو غیبتونه نو بس دی به اوشړی د ځان نه ولې هغه لکه سې د دنیا یو دنیا پرستو یو لیډر دی هغه پیغمبر دی پیغمبر چې الله را لېږي هغه په ټولو قوانینو او ضوابطو باندې برابر دی. چرې نیم زو شلون کې دې مؤمنانو لرا ان انا الا نذير مبين. نیم زو زما نور سکار په دنیا کې نشته مگر يرون کې مخکارا ته دنیا کې ځان لسن بادشاہی نه جوړو ما کارخانه نه جوړو ما خلق د دې لپاره نه پیدا کوم چې ځان په مشرکم عذیرا پسی ازندباد وی عذیل انیم راغلی ان انا الا نذیر مبین. ما ته چې الله سویلی چې دا خلق یې راو ان انذر قومک من قبل ان یاتی یوم عذاب علیم. سوره نوح کې وتویلو چې دا قوم خپل دې یې راو چې له عذاب نه یې راغلی مخکې مخکې نو بس دا غل راغلیم چې دا قوم یې روما دا الله د عذابونو نه کله چې قسمت خي او ایمان راوړو نو خیر یې د خپل ځان دی فائدې د خپل ځان ده. زما دې سره دنیا سره کار نشته دی. زما دې سره د دین کار دی د عبادت کار دی د الله د رضا کار دی چې دا حاصل کی نو زما په اجرونو او ثوابونو شي اسیم الله برکې رااله او دې په د دنیا او د آخرت د رسوایې نه بچ د انبیاو مشن دے دغه دې مواریدا په اخر دعوانا.